ti abalo ka jeun to dara sinu ta bo mo re ta tun ri me bi loko ti abalo ka jeun to dara sinu ta bo mo re ta tun ri me bi loko eni to ba fun je ma fi sere go fun iyan lore to ba lu wa mi mo alubari ka lopo lopo atun wole eni to lo to luwa oba n ponle ora ni ti ori je to n fowo da lola tolo toluwa oba n ponle ora ni ti ori je to n fowo da lola deni to n o soro eda e apohun oluwa oba to seda taluku a to fi poporo ku fe ni jona o ni to ti yo sene te bi n pa lowo to ni o ya ka jo sire lo ka lo ba pepe eni to ti yo sene te bi n pa lowo to ni o ya ka jo sire lo ka lo ba pepe a jo sire won ko le dogba po o da mi lojo wa lai ta lai aja to yo ko le bayi o si le rara ajo sire won ko le dogba po o da mi lojo wa lai ta lai aja to yo ko le bayi o si ri rara eni te bi n pa ko ma bara je laye eni to ba yo ko ma yo layo ju eni te bi n pa ko ma bara je laye eni to ba yo ko ma yo layo ju isa pelu yo ti baba loke o aduro to lo wa o daju ko ni mo se eni kan ju ko ja oluwa lo ma ja bo fori wori to ti jajo won loju ojo ro si koto gegele nbinu won be fori wori o ti jajo won loju ojo ro si koto gegele nbinu amonu e para wa ti ri yan lo o ti bo lowo ni mo tu mo te e ku e pati ni ya oju ti mo awa la nge ni le yi o awa lo ni awa lo ni awa lo ni le te si awa la nge ni le yi o ben lo so de o awa la nbe nile yi o awa lo ni awa lo ni awa lo ni le te awa la nbe nile yi o pe lo so de orin alare kekeke o je ri wa fin pe lo so de orin nitori awa ki ya sagbalagba o ben lo so de orin awa olori eran ko to be kun dite o la ti ku lori asan ne pa ori ti ko ba lo bi wa so lori eran ko to be kun dite o la ti ku lori asan binu ise ala ora eni uko be a kon be fun notin ni eye le papadara o fun lori asan oro mbe lenu agun fowo gari mo dube dube nlo opo nbe jabo fowo gari mo dube dube nlo opo nbe jabo o si kuji e te ba riran wo aja mi lo oge na won gba ewure tun wa ni koko iku lo wa Come again, Patabon, the power of you. You are the new body. At this moment, come again, Patabon, the power of you. You are the new body. As we be a same, the key last you. Go come back, I want you, what the way. Oro gede eje ko loye yin bi pe ko tun ta ma lo be sira Oro gede eje ko loye Ọmọjọ mọ lọ kí kálukú ṣe wọ. Ọgbẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ ọ̀kara aláwọ̀n láyà. Ọmọdé fojú kolú kò sọ Abádélé. Abẹ́rẹ́ bojú wọn ń tanra wọn lásán. Ọmọdé ṣẹ̀ṣẹ̀ oro, ó lọ sá sínú igbó. Abẹ́rẹ́ bojú wọn ń tanra wọn lásán. Ọmọdé ṣẹ̀ṣẹ̀ oro, ó lọ sá sínú igbó. lo lo bo si ninu igbo e ma gbo o ilu ba fo un le kokan si Yem kon ele bo gbera le won o gbo ati ye bale lomo laye un wa Bayem kon ele bo gbera le won so gbo ati ye bale lomo laye un wa O fere fege akaba ni won ma to ati be esan le na ngero oluwa o ni pe wa san le fomo rai e won tara ye ba so e da e te ti gbo ohun lo ma fi bu e lo la o ti daju Ehun tara ye ba so e da e te ti gbo ohun lo ma fi bu e lo la o ti daju a pada si buruku ko do wa ma fi kan wa o sura ara le e wo ko se rin o ti fi gbogbo owo owo eja ipata la kori e wo bo se npon sina ti bo ju obirin lo ngo fun wala la kori e wo bo se npon sina ti bo ju obirin lo ngo fun awon to nba je asapa mo seyin o to ba yo to nba lo kere Wami ada ye ye si le aye toto. Aye le ada choro moraye mosafaye. Aye toto eyan toto mojuba. Wami ari pe ki le tiro wipo mi ari ni gba to sowo yala to nko fashiwo Wami ari pe ki le tiro wipo mi ari ni gba to sowo yala to nko fashiwo to ba tiro obirin mi dati de oga ni omo raye a se ni ba ni daro won la pa o mo fun to po tun mi ahon po tun mi a so wi pe won ni jagun la bi ti fowo ta tete tan ko laso lara o ti tan pata pata ti fowo ta tete tan ko laso lara o ti tan pata pata iba toto aye ya kamara o oluwa oba ma se wa lona kiki lo nina si aye fini kaluko Je ki lu ma fo un le kokan si Eni lu mi atele mele atawon to npirin Oluwa ba ma se wa lala eni o Il onjasi tewe tagbata tabo abanjo sini soro dare fun wa ni gba to dunlo oluwa oba oga ogo be mi ki gun da wa dada owo tun tun da wa ore ami aje Fani ki gunda wa lola fowo to to ta wa lore Ami ase ama de mi abuya lona Ire ni kiti wa ojasi Ire ta pata ta bo Ama jo ti ni joro Yare fun wa ni gba to dun lo Oluwa oba oga ogo Fani ki gunda wa lola fowo to to ta wa Yeah, I like it. ẹgbẹ́ wọn àdìsá mọ́. Yẹ̀kí ni àdìsá mọ́ kí ẹ tẹ̀sọ̀ra ẹgbẹ́ ọba ní Bàṣírí lọ́dọ̀ ọ̀dẹ́. Bàbá àtàjúdé ni adúpẹ́ ọjọ́. Bàbá àtàjúdé ni adúpẹ́ ọjọ́. Àṣírí yìí yóò máa bò, owó níná ṣọwọ́ wọn.

wa koko keru si ta ki o to wole wa do ta wa fu le meje meje ile oluwa ta a tun lo sasafa pelu moruwa wa tun lo bo mi bi semi semi sara e jo wo ise mo pa oda e mi beru oluwa idariji ese wa deni kalukun toro fun. Garaba, the Madela, the Purim, Atomini, and Yadudu, at the Yafu. I saw you play La Baita, La Baita, La Baita, La Baita, Alauma, La Baita, La Baita, La Baita, La Baita. Ma go bi mo ti nwi e ni jama mi a kuro lara fa a lo si mustalifa a lo sakuta ta so fashitani a kuro lara fa a lo si mustalifa a lo sakuta ta so fashitani. Sakuta Fashitani, Ibeni Watin, Sakuta Fashitani, Asoku Fesu, Asoku Shatani, Esu Daku Pada Leimi, Abinu Weni, Esu Daku Pada Leimi, Osoku Fumba Fai, Esu Daku Pada Leimi, Osoki Yawo Ebu, Esu Daku Pada Leimi, Ososomo Esu Fun, Esu Daku Pada Leimi, Asuko We Epe O, Esu Daku bani daru esu da kun pada leyin ni alaumo la baika la baika la jerika la tala baika alaumo la baika. Keti anabi be bakura ni emi ago melo la so lara meta eje ka danu duro ade jaba toro oke ibidia nabi sapa mo si nigba ta won ota nle lo si modina ete ti ego melo la so lara jeta danu duro ade jaba matu o ki arafa emi agbo melo la so lara meta jeta danu duro ade jaba abitu besi ibiti anabi Ibrahim gbe pe wa o emi agbo melo la so lara meta eje ka danu duro ade baba ibi ti won ti bana bi jagun ibe ni won pa adorin sa abesi ododo oro ni me lo la so loro mo ka e je pada lo duro oluwa ba to ba na bi je ri awon ota ijo si a bi wa je ri awon ota wa e sa bi ki ngo me lo la so loro mo ka e je pada lo duro. Akuro ni be adari lo si modina oro bi e la ni menu ba ko se sata akuro ni be adari lo si modina oro bi e la ni menu ba ko se sata. Si ara tan o wa dojo jimo gogo wa lo kirun ni ara bi anobi ni ba ti awole o ya mi lenu ko siru mosala si yen da ye bi mo wa pa otun mo tun wa pa osi o da bi gold o si ju wa kankan kala mandi o kun la de mi ya we mo sa lu ala mo yan na fi da o e yo mbo wa na bi sala la li wa salama omo ibade o ba